أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. دی جنبیان واقعات ذوالقرنین بیانی گی او سمخ کی اغا بیان شوا داغه مشهور درې سفرونه لومبنې سفر بیان شیو. لومبنې مهم داغه بیان شیو چې هغه سفرو په طرف ده مغرب دنور چې کم طرف دنور غروب کیږي. او دې نه دویم سفر بیانې الله فرمایي ثم ادبع سببا بیا تابع شو لګي د ذوالقرنین سببا په یو بل لارې پسې او دمر سفری اوکو حتی تردی پوری اذا بلغا چه ده اورا سیده مطلع الشمسی اغزیت تلو کیدو دنور ده نو مغرب ته سفر مخ کی کڑو ده مغرب نبیار روان شو او مسلسل سفری کو تردی پوری چه ده کم زینن ور تلو کیگی مطلع الشمس ده اورا سید نو علت سوشو اللہ جل جلالو دا اغو علت کی او ملاقات بیانی اللہ فرمائی وجدہا وی منتو پدغا مطلع شمس دا وی منت دینور لرا تتلو علا قومی چی دے تلو کی کی پداسی او قوم باندی لم نجعل لهم من دونها سترا چی مونگ ندے گرزاولے دا دے قوم دا پرا من دونها علاوہ دا دینورنا سترا یو پردا الده ده قوم سره ملاقات وکړو. الله جل جلاله دا غي بارکه هغه ته څه تفصيلات ورکړو دعوت دی ورکړو جنگ وکړو مغلوب وکړو نورې خبرې نه دي کړې خود دې قوم یو صفت بیان کړې دا قوم داسې قوم او چې دوی د پر دنور نه علاوه بل پر دنه ننور یې سره پر دا مطلب دا لري کپلې مپلې نه اوریانو پربند او بعضو لیکلې دنور نه علاوه پر دنه وا یعنی دنور نس پردن و بیلڈنگ وغیرہ بینو دغس پکولاو میدان باندی پاتی گی دا او بازو لیکلی دی چه بلکل نس آبادی و نس غر و اغوار کولاو میدان کی آگی کی پاتی گی دل نو او بازو لیکلی دی چه بار حال کلبا نور رو خطن دی بو بودن و دل پردن کی گی دو دا پارا او چه کلبا مطلب اغا نور روخت و نور با پریوت و نبیه با دا اوبون رووت او بازو لیکلی دشپی با گرزی دل و چه نور با روخت و نبیه با پناش والله تعالی علم دریسلور اقوال مپسیرینو لیکلی دی اللہ ما کتا دا وی دا زنجیان ارسوک چیو خود اغا مدل و شمس راغی و قوم و منتو چه دا غید پارد نور نالاو بل پردنو بس نور تفصیل اللہ نکی اللہ پرمی کذالک ام دغ رنگی وقد احطنا منگه حتا کړی دا بما پاغه شی باندې اغه اسباب باندې لده چې د سره خوب را په اعتبار د علم او د خبر باندې دا دویم سفر او د دویم سفر د تفصیل راکوم. دریم سفر الله بیانې ثم ادبا سببا بیا د تابش د یو دریم لارې دیو لګی د یو بل لارې پسې حتا اذا بلغ بین السدین اوز دل دکی اللہ جل جلال ہو جہد نا دے ذکر کرے چدا سفر بگم در یو ہو مشرق تشو او یو مغرب تشو اوز دا درم سفر کم پلو نو تاریخی شواہد او دا گرنگی نور بازی تفسیری روایات ذکر کرے چدا سفر پا طرف دا شمال بان دا درم نمبر سفر چو دا پا دی طرف بان پا طرف دا شمال بان یعنی انور تا جی تمخ کنور کم طرف دا کیجی کم طرف تا جی گست دا شمال بان او کم درد چې خیر ازیږي د جنوب نو دا سفر هغه په دې طرف باندې چین او غیره دا کوم ملکونه جرازی رشیا دې طرف ته هغه درم سفر کړو. بدل ته کې الله جهاد نه ذکر کړي حتی تر دې پورې ایزام بلغه سفر یو کو او چې دې ورسېدو بین صدین په مزد هغه دوه غرونو یو غاټه تر مزد دوه غرونو کې ولا کا هغه دا ورسې وجدا وجدا دومن ته من دونه ما په نږدې د دې صدین کې په نږدې تر پونه د دې غر کې قومن یو قوم یې مونته لایق دونه یب کهونه قولا قریب نو د ازل کرنے نو د ملګری یب کهونه چې پوه شه به قولا په خبره دا غیبه نو بهر الله غیبا مشکل سنگین ترین جبا دا غیب په جبا باندې ارس نه پویدل نو باید دل تکي ورپسې ډایرک راځي چې ازل کرنے نه سره خبره وکړي او مخ کې وی قریب دی چې دا غیب په جبا نه پویدل پوه شه قریب نو چې پوه شه په جبا باندې انه جبا ډیرا مشکل جبا وجهلا سبحا لكم معذب جبا نه پاګه باندې نه پویدل نشاید چې ترجمان نه کار اغستې بیا د ذل قرنین چې کومه خبره د دې سره شوې دي مس کې خبره درې شوې دي نو هغه خبره الله ذکر کوي خو چې په خبره به باندې نه پویدل نو معنا دا ده چې دا خبره په واسطه د ترجمان باندې شوې ظاهر متبادر هغه د ځې معلومي نو دې کوم سوې پالو دې کوم یا ذل قرنین یا ذل قرنین ای ذل قرنین ان یأجوج و ماجوج یقینا دا یأجوج و ماجوج چې دي دا یو قوم دے مفسدون فی الارض چی دی خرابے کئی پزمکا کی نفعل نجعل لکا خرجن آیا من اگر دا استاد پارا چاندہ علا ان تجعل بیننا و بینهم سدہ پدی شرط باندے چی تبا اگر دا زمونگا پمس کی جوڑ بکی زمونگ پمس کی و بینهم او پمس دادی کی سدہ یو دیوال نمونگ با تالا چاندہ اگو تالا با طاقت پیدا کو نتبا دی د پاره یو دیوالو ګرځه نو دې چې دې صدین ته ورسېدو حتی اذا بلا بین صدین نو تاسو سمای صدین څه د ویلګي صدین د دوو غرونو یو کنارا او بل کنارا او مس کې پکی قدرتی تور لار وی نو دغه ته ویلګي صدین او صد چې داګه مس کې بند وګرځه دا هغه صدین او مس کې چې کوم بند وګرځه دیوالو ګرځه نو هغه ته ویلګي صد نچونګه دا یاجوج او ماجوج چې د دغه دوه غرونو په مس کې براواړې دي او اپور درته چې کم قومونه په غیبه نه به حمله کوله هغه به هلاکول هغه به نقصانات ورکول نبی ذل کرنے ته درخواستو کو چې ته دا سکارو کا چې ته زمونږ او د دې په مس کې یو صد یو بند قائم کا یو طرف تم غر دی راتلنی شي بل طرف تم غر دی دا مس کې کوله ولا کړه دا دره په دې باندې دی راډیږي نه په دې کې ته یو بند ګرځوای او دیوالو ګرځو مونږ وستاره پر چاندو کو من بستر پر تاسر امداد کو تا تب قوت درگو نزل کرنے نوے قالوے ذل کرنے ما مکننی فیه ربی خیر ما اغا مال و اسباب اغا عزت و طاقت اللہ چه ما ترا کلده مکننی فیه ربی چه را کلده ما تا اللہ تعالی ما اغا شه مکننی فیه ربی چه اغی که قوت را کلده ما تا اللہ تعالی چه اغا مال دے اسباب دی خیر اندہ دیر بہتر دے دستاسو دا اغا چاندے و دے امداد نا فاعینونی بقوت تاسو زما امدادو کې په قوت افرادی سره دینه مفسرینو هغه قوت افرادی غسته تاسو زما افرادی امدادو کې نو بقوت په طاقت سره اجعل زبا اوبرزون بینکم فما بین تاسو کې و بینهم او فما بین د دې کې ردما یو دیوال یو بند یو حائل یو پردا اتونی زبر الحديد بیا دی دینا دا خبر ایاد او ساته جدا یاجوج او ماجوج مخ که دا دیوال سنگا و گوداغی تفاصیل ذکر کی گی خود دینا مخ که دا یاجوج او ماجوج با تفصیل با نیزان پویا گی دا یاجوج او ماجوج متعلق قرآن بس دا خبر دل تکی ذکر کردی دا یو خبر چه اغا یو مفسد قومو پزمکا که بے پساد کهو او دوی مقطع خبر ادل تدا ذکر کرده دا رست را روانه دا چه ذل کرنین دا اغای مخ دا دیوال گردو دا اغای نرالی دینش او دوی مقبر غط ادل تا که دا ذکر که چه کل اللہ جل جلال خو او والی دا دیوال با ٹکلا ٹکلا کی تر اغای پوریدی دا دیوال ما طول نشی او بیا بدی پا عالم کی پساد پیدا کی او سلورم غټه خبره قران هغه ذکر کړی دا ولسم سیفاره کې ولسم سیفاره سورته انبیاء کې ال ذکر دا چې دوی بدا سرواني وهم من حدب ينسلون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون دی بسمر ارغلی لکه ډیرانه چې شعر ارغلی دا چې په مخه با راختای چې کله دی دا دیوال هغه کولاو کړی شي په ځمکه باندې دی حمله ورشي دا هو هغه غټي سلور خبرې دي چې کومه قران د دې متعلق ذکر کړی دي یقیني او کدي خبرې دي او احادیث مبارکاو کې هم د دې باره کې چې کوم تفاصيل راغلي دي باغې باندې ځان پويږي تاریخی اعتبار سره هو دغه ټول تاریخ دانان د خبرې ذکر کوي چې دا د یافس په اولاد کې دي نو عليه السلام یو زو یافس دغه په اولاد کې او بیا احادیث مبارکاو کې د نواس ابن سمعان تفصیلی روایت د مخکې ماته استویل د جمعې بیان په ما شروع کړل د جال بیان چې ما کو نو پاګي کې تفصیلی بیان دی د جمعې بیان چې ما کو په هغه کې اخره کې دا خبره شته چې کله حضرت عیسی علیه السلام د جال د باب اللوت سره قتل کی خبر هم نه تعالی بیت المقدس کې او بیت المقدس کې وادي دا یو کله دی التکی دا باب اللوت موجود دی دغه علاقه کې چې دغه التکی قتل کی نو په دغه دوران کې وا حضرت عیسی علیه السلام ته الله حکم کوي چې مسلمانان جمع کوئی تور ته بل مسلمانان جمع کی ځکه الله به تو پر ما جمع پزما کبا ندا سے مخلوق رو باسل لري چې انساني طاقت داګه مقابله نشي کولی او دا بیا یوج او ماجوجی او دومره سپیډ او تیز رفتار سره برازي چې کله بحیره تبریه باندې دی راشي نو هغه علاقه کې چکله مخکینه پوج درې باغی باندې تیر شي هغه یو دریا بغه وبټولې اوس کی نورستونه پوج راشي نه غیب وی الکه د کی چې ته مخ کې وبوي دا لکه کی کانی مانی ښکاری نه پدې کې مخ کې چې ته وبوي نو د دې روایت نه یو خبره ده معلومیږي چې دا برازي د حضرت عیسی علیه السلام د نزول نورست دا خبره ځان سره اخله د حدیث مبارک او د دې متعلق معلومات چې کوم راګړي د دې حدیث نه یو خبره ده معلومیږي چې دا به د حضرت عیسی علیه السلام د نزول نرسته او دې خبره دې معلومي روایت کې بیا مزید راځي چې دې بر رواني را رواني تر دې پوري چې الله جل جلاله مسلمانان ډېر تنگ شي مسلمانان به بد دعاو کې خیره بو کې دی دا الله جل جلاله به دعا قبول کړي او دې باندې به الله جل جلاله هو سکی او قسم مرګ مقرر کړي چې دوی خوانو په شکل غټ غټ سټونه وي او به هر حال چې کله دې مړ شي خبر هم ځان دا مړیږي بسنګ نیو روایت کې دام راځي چې کله دی وګرځي وګرځي ولکه تراشي نو خلک دی به وځي مګي والا هم ختم کړو جبل الحمر طالبا او دی اسمان طرف ته غشي ولي او دی بس هغه لري الله جل جلاله هغه سر کې هغه شي ندی به وځي بس اسمان والا هم ختم کړو دا دوران کې مسلمانان چې ډېر تنگ شي نو الله جل جلاله بدی باندې یو دانه غون تروخه یو چنجي غون ته پیدا کی دي سټ کې هغه سره بدی مړشي او بیا د مسلمانان را کوشي خود دای د لاشونو نه بدنګي چې کله د دای د لاشونو نه تنګي نو الله به د مرغه مسلط کی او د دای د لاشونو براوالی بعض روایتو کې راځي دریاب کې به وګرځي او عظمکه کې به الله بیا برکت پیدا کی چې کله دا پلیت قوم ختم شي نو عظمکه کې به دومره برکت راشي چې د یو اوخته به یو پورا علاقه لګاږي یو وړه قبیله دا وا هغه یو وړه قبیله او د یو بیزی په به یو خاندان نه برکاږي دا نار یو دانا داګه دا هغه دغلان دی دا پوستکی لاندې به خلک سوري درناست خبر هم نه تعالی نو بهر حل برکات بزمکه کې راشي نو دې حدیث مبارک نه دغه خبره معلومي او یو حدیث مبارک کې دام راځي داګه نه د دې تعداد معلومي کې چې دا ډیر تعداد کړي پیغمبر علیه السلام یو پیرو فرمایل صاحب وته صحیح بخاری او صحیح مسلم حدیث دی پیغمبر علیہ السلام فرمایله الله آدم علیہ السلام ته فرمای چې جماعت د اور پاسره د اور کم خلق دی پاسو چې اور دلال شي ستا په اولاد کې نو هغه بارز کی الله سمرا نو الله وته فرمای په 1000 کې 999 د جهنميان صحابه ډیر پریشان شو او ډیر غمجن شو چې یا رسول الله په 1000 کسانو کې به یو کس جنت ته ځي خبر هم ده نو نبی علیہ السلام و دین خبر دا سینا اللہ چی جہنم دا پر کم مخلوق پیدا کرے دی نو پتاسو کی یو دے او دا بکی چی کم دی دا زر چی دی اغا دا اغا دا یاجوج و ماجوج دی چی تا اغتاسو نا یو زندہ غین با زر زی جہنم دا خبرم ځان ته نه نو د دې روایت نه بهر حال کثرت معلومیږي چې دا ډیر زیات دي او یو دریم روایت نه معلومیږي چې کله یا جوج او ماجوج راشي نو دا غي نرستو بم بیا داسې وي دنیا به عامه برقرار وي او مسلمانان به حج او عمره راځي بهتريني طریقې سره به مسلمانان حج او عمره کوي یو بل روایت نه معلومیږي چې د دیوال کې سورې سنا څه شوري معمولی ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بخاری روایت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ودو خبر هم ځای دل او نبی علیه الصلاۃ والسلام ودو کدم چې د خوب نه را بیدار شو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخسورو او په جبه باندې دا جمله ولا اله الا الله ویل للعرب من شر قد اقترب پیغمبر علیه السلام فرمایل هلاکت د عربو لپاره دا شر نه چې نږدې دی او بیا پیغمبر علیه السلام دا څکلو شهادت ولا وټه کو ته دا څکلو خبر هم ځای دل وینن نبی علیه السلام فرمایل لن رز یاجوج او ماجوج په خپل دیوال او بند کې دم رسوله وکړو خبر هم ځان تعالی پیغمبر علی السلام پر مل دم رسوله وکړو لپته ولګی د دې روایت نه معلومیږي چې دای مسلسل شروع دی په دې کې سوریم کوي د دیوال هغه کني یو بل حدیث نه بل خبره معلومیږي د دې متعلق یو حدیث نه معلومیږي د ترمذی او د ابن ماجه روایت دی پیغمبر علی السلام پر مل روزانه د دې دیوال کني چکل اخر ته ورسیږي او بل طرف ته رانا را بيدا شي لدی وی سر وختي کې به حمله وکړو بس دیوال ختمې دو کړي واپس شي چې سر شي نه دیوال الله غسي برابر کړي خبر هم ځان تعالی ان شاء الله دنه ارشيوي ان شاء الله وزرونه وي چکل بالکل اخيري وخرا شي اخيري بس چکل الله اراده وکړي چې بلې مخلوق باندې دي حمله ورشي د عيسى عليه السلام د زمانه نه رسته نه پاغرز باندې بدی وي چې بس دیوال ختمې دو کړي ان شاء الله سبا کهيري بمونګه پدې مخلوق باندې حمله ورکیو خبر هم ځان تعالی نو په هغه ورځ باندې بسار بس غلګ زری کولو کی او بیا مخلوق باندې حمله ورشي اگر چې دا روایت سندن هو مضبوط ته همتنن زره کمزور دی قران سره ظاهری طور تاروس کاری خبر هم ځان تعالی ځکه قران کې راضی الله پر مل فلا رست براشي چې دا دیوال ذل کرنن وي ماده سه کو چې دی بد دی کې د سوري طاقت نه لري خبر هم ځان تعالی د سوري طاقت او دینه معلومیږي جدی په کې لګیا دي سورې کوي خبر هم ځان تعالی لري نه معلومي کې جدی په کې سورې کوي او د قران نه معلومي کې جدی د دې د سورې طاقت اغه نه لري نو قران کې جرازي جدی طاقت نه لري داګه نه داسې سورې مراده چې مکمل دي را پوروزي او حدیث کې جرازي نه اغه کې صرف دی هغه کوشش کې مکمل سورې په کې کولې نشي نو حدیث په خپل ځای باندې دی قران په خپل ځای باندې دی سو دغه په کې نشته تارس په کې نشته بیا دا خبره میا ساده چې دا مستقل قوم دی او دی به جهنم دی نه پته ولګی دا د دې نه معلومی کی دا چې الله جل جلاله دې قوم د پیغمبرانو مرا لګی دي د دې وجه پدې کې بل نو سنان نه چته دي یاجوج او ماجوج کې بعد ډیر کسان جهنم ته ځي ابد یاجوج او د ماجوج دا اگینه بهر حل ځي او جهنم ته بځي نو چې جهنم ته ځي نو پته ولګی دا چې دې طرف ته الله جل جلاله پیغمبرانو مرا لګی بیا دا خبره یاد اوساده چې دا دیوال متعلق غټي غټي یو دوه درې خبرې وره چې دا دیوال په کوم علاقه ده چې کوم مستشرکین دي دینه هغه انګریزان خلک دي دینه انکار کوي او موږ پوره دنیا سرچ په دنیا کې دانشته لاول خدا خبره دا غي غلط ده چې دا موږ پوره دنیا وکړه ډيري علاقې دا سری چې کوم دا اخیری علاقې دي قطب شمالي باندې قطب جنوبي باندې هغه د دې رسیدې نشي اخیری وړ جراشي دې په کې زنګوګانې جوړې کړې خو هم سزا پورې کار کوي بیا دا هغه نه مخ کې دی لې هغه نشي خبر هم ځان تعالی دا خبره دا هغه غلط ده دا دیوال کم ځای نه په دنیا کې ډېر دیوالونه موجود دي خبر هم ځان تعالی په دنیا کې ډېر دیوالونه موجود دي یو غټ دیوال دیوار چین دی بعضی خلک په دې باندې پټکی دا خبره بالکل غلط ده دا دا هغه یو بادشاہ جوړ کړی دی ډېر مخ کې زمانه کې او دا ډیر وګد دی زر 1200 میله وګد دیوال د چاینا نګر چا بیر دیواری چین مته وي په دې باندې دا پټکول صحیح نه دی خبر هم ځان تعالی یو دیوار د کیشي علاقه کې دی یو د ترمیز او د بخارا افغانستان سره سایت تملکونه راځي داغي په علاقو کې دی داسې په مختلفو علاقو کې حفاظتي دیوالونه د غرونو مسکه موجود شي وي خو یقیني تور دی یو دیوال بار کې دانش ویل چې دا دیوال خبر هم ځان تعالی زمانی سره سره کې دی چې دا دیوال اغه پټ شویم وی د دوه غرونو مسکیو کې دې شي اغه پټ شویم وی زول شویم وی پته هم نه لګي خبر هم ځان تعالی نو د دین انکار کول د مسلمانانه عقیده نه بل انګریزان او نور خلک په دې باندې سرچ کې ود دین انکار کوي چې دا دیوال په ګره دنیا کې نشته دا خبره غلطه ده او بیا دا یاجوج او ماجوج کوم برکه د مسلمانانو د عقیده خرابای قران کې راغلی دا نو عقیده خرابای نو بعضی وی دی یاجوج او ماجوج نه مراد د ترکیانو ترکیان سوق کې چې کله دې د اسلام الله نو نصیب کړي ګره دنیا کې دی او الغار جو کړو جنگونه جو کړو نو بعضی نه ترکلی بعضی نه مراد تا تاریان علی خبرم نه انداله بعضی نه مراد د رشیا جنگلی دا ټولې خبرې غلطی دي صحیح حدیثونه معلومیږي چې دا به د عیسی علی السلام د نزول نه رسول راځي نو په دې کومونه باندې دا پټکول دا غلطی کیږي خبرم نه انداله نو غټه غټه دا خبرې ده چې دا څومره جنگونه یا اوس کې د عیسی علی السلام نمخ کې په کومو کومونه باندې پټکې دا خبرې غلطی او دې ما خبره ده دا دیوال کمزې کړي نو صحیح تور قران متعین زین ذکر بلکې د سفر روح هم نه ذکر کړي هم مفسرین وی چې دا شمالي علاقہ کړي خبرم ده تعالی دا دیوال چې کم ذل کرنے جو کړي دا په کومه علاقہ باندې شمالي علاقہ باندې او نور صحیح علم الله تعالی دې سو کې یو علاقہ سو کو ترمیز دربن ترمیز دربن یا زموږ دربن نه هغه علاقہ کې یو دیوال لري دین علی سو دې نه بلکې شی علاقہ کړي بل علاقہ کړي بل علاقہ کړي خدا خبره تاریخی خبره دي تحقیقی خبره هغه نه دي یقیني علم هغه الله تعالی دې چې د دې نه مراد کم دیوال دی خو بهرحال قران دا هغه اوصاف ذکر کړی دي او دا هغه مخه ته دا رکاوټ جوړ کړي اگر زول دا هغه تذکرہ کړي رقم چزل کرنے هغه جوړ کړي نو بهرحال ذل کرنے نو مال چې الله کم طاقت را کړي دې ډېر بهترین شی دی پاینونی بقوت زما تاسو امدادو کې په طاقت سره قوت افرادی سره اجل بینکم و بینهم ردما زبا وګورم تاسو د دې په مسکی ردما یو بند یو دیوال یو پردا دا زه پوری دی ثم اتبع او بیا تابش سبب د یو بل لارې دیملار حتی تر دې پورې اذا بلا پاغه وخت کې چې ورسېدو مطلع الشمس زاد تلو دنور تا وجد آوی منتنور تتلو چتلو کیگی علا قوم ان پداسی او قوم بانده لم نجال لهم جلوی چه مغند گرزولی غیل را من دونها علا ودنورنا سترن یو پردا کذالک هم دکرنگی وقد احطنا بما لدیه الله وی مونږه هاته کړه دا به ما په اسباب او خبرو لده چې دا غسره وي خبره په اعتبار د علم او د خبر ثم اتبع سبب بیا تابع شد دی بل لاري درن صبر او درن مهم حتا تر دې پورې اراب لغا په وخت کې چې دې ورسید بین صدین رمضان او غرونو تا وجدا وی من تو من دونهما پنیز دید دی دوالو کی قوم انداسی او قوم لا یکادونا قریب نو دی ذل کرنے نو ملگری ددو یفکہونا چی پوشوی قول پا خبرا پوینا ددی نبازو لیکلی جو حلا سپاو جب اغا سخت جبو نقالو وی دی قوم یا ذل کرنے نی اے ذل کرنے نا ان یا جوجا ما جوجا یکنن یاجوج و ماجوج چری مفسدون فی الارض خرابے کئی پزمکہ کے فحل نجعل لکایا منگ اگرد استاد پارا خرجن سپیسی سچاندا علا ان تجعل بشرد پا علا اپدی علا ان پدی خبرہ تجعل بیننا جتب جوڑ کے پمزد منگا و بینہم او پمزد دی کی سد آیو دیوال قال اوذل قرنين ما مكنني ما غشي مكنني فيه ربي شتا کترا کړه ما د پاغي کې رب زما قوت او مرتبه را کړه ما د پاغي کې رب زما خيرون ډير بهتر دستا سدري پیسو ددي چندينا فاعينوني تاسم ذات زما او کې بقوتن پتاکت سرا قوت افرادي سرا اجل بينكم زب جوركم وبغرزم پمستاسو کی و بین امو پمزددی کی رد ما یو دیوال یو پردان یو ولی ولی نیا خدا خدیج دل کو دی مجین آرانسی سید آبی پرات نسیب کی اللہ خبر خبر رضا نسیب کی اللہ تزمان راضی شو صلی اللہ تعالی